oferty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 maja. Minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. W Wilkowicach w województwie śląskim woda wciąż groźna, może przerwać zapory. RCB ostrzega, w weekend kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle, centrum śle ostrzeżenia. Pulmonolodzy apelują o umożliwienie dostępu do nowoczesnego leczenia chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Odwołany alarm powodziowy w Bielsku-Białej. Na południu województwa śląskiego nadal obowiązuje pogotowie przeciwpowodziowe. W Wilkowicach w powiecie bielskim istnieje groźba przerwania zapory. Kilkadziesiąt ewakuowanych osób nie może w związku z tym wrócić do swoich domów. Wójt Wilkowic Janusz Zemanek mówi, że strażakom udało się obniżyć poziom wody w zbiorniku o około 70 cm. To jednak nie rozwiązuje problemu. Od tego momentu musimy wolniej opuszczać wodę, ponieważ takie nagłe wypompowywanie spowoduje zasanie boków zlewni do koryta, co spowoduje już nieodwracalne zniszczenie zbiornika. Niestety zbiornik stanowi zagrożenie. Niestety musimy utrzymać stan ewakuacji. Na miejscu cały czas pracują trzy zastępy straży pożarnej, przepompowując wodę ze zbiornika. Dziś jeszcze na miejscu mają pojawić się eksperci z Ośrodka Kontroli Technicznej Zapór. Na Podkarpaciu trwa podwyższanie wału przeciwpowodziowego na rzece Łęk koło Stalowej Woli. W regionie pracuje ponad 2000 strażaków. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, jutro i w niedzielę dojdzie do kulminacji fali wezbraniowej na Wiśle. Wysyła do mieszkańców SMS-y z ostrzeżeniami. Ostrzeżenie dotyczy w województwie małopolskim powiatów tarnowskiego i dąbrowskiego, w województwie świętokrzyskim powiatów Kazimierskiego, Buskiego, Tarnobrzeskiego i Staszowskiego oraz w województwie podkarpackim powiatów Mieleckiego i Stalowo-Wolskiego. W tym czasie nie należy zbliżać się w okolice rzek. Nadal obowiązuje alert hydrologiczny trzeciego najwyższego stopnia dla czterech regionów: Śląska, Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. Oprócz tego województwa śląskie i małopolskie są objęte ostrzeżeniem drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami. W związku z zagrożeniem na południu kraju Prawo i Sprawiedliwość odwołało zaplanowaną na dzisiejsze popołudnie ostatnią konwencję wyborczą. Miała się odbyć w okolice Radomia na Mazowszu. Decyzję ogłosił prezes PiSu. Jarosław Kaczyński odniósł się również do wczorajszej wypowiedzi Grzegorza Schetyny. Lider PO zarzucił rządowi, że niezdarnie rozwiązuje problemy związane z powodzią, a polityków PiSu oskarżył o tworzenie politycznego kabaretu wokół sytuacji kryzysowej. Według prezesa Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Schetyna powinien przeprosić za swoje słowa. To, co powiedział, wyrażało nie stosunek do Prawa i Sprawiedliwości, tylko stosunek do społeczeństwa, stosunek do ludzi, którzy znaleźli się w stanie zagrożenia. To jest wyraz takiego radykalnego braku solidarności, braku empatii, albo nawet można powiedzieć czegoś więcej. Dziś ostatni dzień kampanii przed eurowyborami. O północy zaczyna się cisza wyborcza. Nasz reporter Łukasz Matusik pytał warszawiaków o udział w niedzielnym głosowaniu. Czy wybiera się pani na wybory w niedzielę? Wybieram się. Nie będę głosować, bo będę na wyjeździe akurat i się nie zarejestrowałam. Oj, nie wiem. Jeszcze nie mam kandydata. Tak, wybieram się. Oczywiście, że się wybieram na wybory. Myślę, że to jest ważne z punktu widzenia obywatela i tak naprawdę jakiegoś tam świadomego obywatela przede wszystkim, więc mi się wydaje, że to jest ważny element życia każdego Polaka. Czy wybierasz się na wybory w niedzielę? Nie. Dlaczego? No bo ja uważam, że ten kraj to jest dno. Ja prawie jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę za granicą i tutaj nie ma przyszłości dla ludzi i nie będzie z tym wszystkim, co tu jest. Proszę pana. Wybiera się pan na wybory w niedzielę? Oczywiście. Przecież chyba jest ważne, żebyśmy zadecydowali o tym, co się będzie działo, prawda? W niedzielę wybierzemy 52 eurodeputowanych. Pulmonolodzy apelują do ministra zdrowia o umożliwienie dostępu do nowoczesnego leczenia chorym na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Chodzi o refundację terapii trójlekowej w jednym inhalatorze dla najciężej chorych pacjentów. To poprawiłoby skuteczność leczenia, podkreśla prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, profesor Paweł Śliwiński. Od 30 do nawet 70-80% chorych popełnia kardynalne błędy przy obsługiwaniu inhalatora. W związku z tym, nawet jeżeli zapiszemy najlepszy lek, a chory będzie go źle stosował, to ten lek i tak nie będzie działał tak, jak powinien. Pojawienie się technologii, która pozwala na umieszczenie trzech różnych leków w jednym inhalatorze, w istotny sposób zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu w czasie inhalowania leku. Teraz terapia trójlekowa w jednym inhalatorze nie jest refundowana. Według szacunków na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc cierpi prawie 2,5 miliona Polaków. To choroba, która nieodwracalnie niszczy płuca. Prawie 6 promili alkoholu we krwi miała kobieta, która zmarła w szpitalu wojewódzkim w Słupsku. Trafiła tam po awanturze domowej. 63-latka miała również rany głowy. Sprawdzamy, czy miało to wpływ na jej śmierć, mówi prokurator rejonowy w Słupsku Piotr Nierebiński.

time, you dress so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling it. As you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got nothing. Historia zatoczyła piękne koło kilkadziesiąt lat później, kiedy Like Rolling Stone, czyli piosenkę o tym, że kamień mchem nie porasta, czyli tęsknota wiecznych zmian, wyznawana jeszcze przez bluesmenów, kiedy utwór nagrali Rolling Stonesi. Kolejny utwór Dylana, składając mu niski ukłon i hołd, nagrał Jimi Hendrix. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl. Siedemdziesiąt lat kończy dzisiaj Bob Dylan. Jest prawie w pół do trzeciej, w okresie, w którym powstało All Along the Watchtower. Mniej więcej w tym okresie, niedługo później, tajemniczy do dziś wypadek motocyklowy niedaleko Woodstock. Przerwa w działalności estradowej, jak się potem okazało, nie w działalności nagraniowej. Powrót dopiero na koncert dla Bangladesz w Madison Square Garden i powrót też do folkowej muzyki, do korzennej amerykańskiej muzyki, do okolic Nashville i legendarna sesja obejmująca kilkanaście płyt nagrana z zespołem The Band, tak zwane Basement Tapes. Oto Bob Dylan z przełomu dekad. Find the door, couldn't even see the floor. I'd be sad and blue if not not for you. If not for you, maybe I'd lay awake all night, wait for the morning light to shine in through. But it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. If not for you. A teraz rok 1973. Powstaje western Pat Garrett i Billy the Kid. Scenarzysta filmu znający Dylana prosi go o rozważenie napisania muzyki czy piosenek do filmu. Kiedy dla reżysera sama Peckinpaha Dylan śpiewa kompozycję Billy, ten jest tak urzeczony, że oferuje mu rolę w filmie. Rolę tajemniczą, jak to u Dylana, grał postać, która nazywa się Alias i przeprowadził w tym filmie legendarny dialog z Patem Garrettem, czyli Jamesem Coburnem, który zapytał go, kim jesteś? A Dylan, czyli Alias, odpowiedział, to bardzo dobre pytanie. Z tego właśnie filmu pochodzi ta piosenka. Knock, knock, knocking on heaven's door. Ooh. Bob Dylan powszechnie uchodzi za postać tajemniczą, wręcz mrukliwą. Czasami, kiedy słucha się jego wywiadu, to zaskoczeniem jest jego głos, taki prywatny, niesłużbowy, który jest kompletnie inny od tego, do czego nas przyzwyczaił na koncertach, gdzie często mruczy coś pod nosem i upiera się, żeby aranż powodował, że przez dobrych parę minut zgadujemy, jaki aktualnie gra utwór. Ale Bob Dylan tak naprawdę jest obdarzony ogromnym poczuciem humoru. Myślę, że jego udział w projekcie The Traveling Wilburys z kolegami takimi jak Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison pokazuje, że stać go było naprawdę na wiele. Wystarczy zobaczyć filmy i teledyski związane z tym właśnie projektem. Miał tam też swoją autorską kompozycję. Congratulations for breaking my heart. Congratulations for tearing it all apart. Congratulations, you finally did succeed. Congratulations for leaving me in need. This morning I looked out my window and found a bluebird singing, but there was no one around. At night I lay alone in my bed with the image of you going around in my head. Congratulations. Got a good deal. Congratulations. How good you must feel. I guess I must have loved you more than I ever knew. My world is empty now, 'cause it don't have you. And if I had just one more chance to win your heart again, definitely, but what's the use to pretend? Congratulations for making me wait. Congratulations, now it's too late. Congratulations, you came out on time. Congratulations, never did know when to stop. Gorąco polecam i teledyski Traveling Wilburys z Dylanem i film Pat Garrett Billy the Kid. Po latach świetnie się to ogląda. Kolejny dowód na poczucie humoru Boba Dylana. Zaskoczył nas strasznie teledyskiem do tej piosenki ze swojego 35. albumu Tempest. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day.

Blind Willie McTell. To jeden z wielu artystycznych pseudonimów Williama Samuela McTiera, legendarnego bluesmana, nagrywanego przez Johna Lomaxa, który archiwizował dla potrzeb Biblioteki Kongresu Amerykańskiego ulotne nagrania ludzi, którzy nigdy nie zarejestrowali i nie wydali żadnej płyty. William Samuel McTier zmarł w roku 1959, 6 lat później. Po raz pierwszy Bob Dylan oddał mu hołd, nagrywając piosenkę Highway 61 Revisited. To był tylko cytat i odniesienie. W 1983, w czasie sesji do kolejnej płyty, właśnie z Markiem Knopflerem, nagrał kilkanaście wersji od pierwszej wprawki akustycznej po pełną elektryczną, niemalże jak w Like a Rolling Stone, utworu po prostu zatytułowanego Blind Willie McTell, w którym śpiewa, że nikt nigdy nie śpiewał bluesa tak jak właśnie on. I nie zapomniał o nim także później. Na płycie World Gone Wrong nagrał jego dwie kompozycje, a potem jeszcze zacytował w roku 2001 w kolejnej. Polecam Państwu serdecznie prześledzenie historii tego nagrania Boba Dylana, nagrania, które przypomnę, nie trafiło początkowo na oficjalną płytę. Pokazało się dopiero później. Wszystko w tej chwili jest dostępne. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Bob Dylan skończył właśnie 78 lat. Do usłyszenia. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Nasza trójkowa przewodniczka Grażyna Orłowska nie ustaje w poszukiwaniach. Tym razem interesowały ją szlaki rowerowe w okolicach Cedyni. Kolarze lubią tu przyjeżdżać, bo trasy są rozmaicone i jest co oglądać. Ostatnio bardzo poprawia się infrastruktura w tych okolicach. Powstają nowe drogi rowerowe, co zapewni na pewno bezpieczeństwo dla podróżujących. Jest co oglądać, bo Cedynia najbardziej kojarzy nam się z lekcją historii i z bitwą, która rozegrała się tutaj w czerwcu 972 roku. Wówczas książę Mieszko I i jego brat Czcibor pokonali wojów margrabiego Hodona i dzięki temu Pomorze zostało przy księstwie Polan. I o tej zwycięskiej bitwie przypomina na pomnik na górze Czcibora, odsłonięty w 1972 roku. Należy przypomnieć jeszcze, że Cedynia leży na szlaku cysterskim, podobnie jak Trzcińsko, z którego przybyły cysterki i osiadły w tutejszym klasztorze w 1278 roku. Po tym klasztorze pozostały tylko ślady, w zasadzie zachodnie skrzydło, które zaadoptowano na hotel. No i właśnie tą część możemy dzisiaj oglądać. Miasto położone jest wśród takich niewielkich wzgórz i na jednym z tych wzgórz znajduje się wieża widokowa, wybudowana w 1895 roku dla uczczenia poległych w wojnie francusko-pruskiej. No, z wieży rozciąga się wspaniały widok na miasto, na cedyńskie Żuławy i Dolinę Dolnej Odry. A niespełna 6 km na północny wschód od Cedyni znajduje się mało znacząca wieś Czachów, której podziwiać możemy późnoromański kościół, wewnątrz którego znajdują się bardzo ciekawe i tajemnicze malowidła przypominające dziecięce rysunki. No w okolicy jeszcze warto odwiedzić Trzcińsko, Chojne, Mieszkowice, gdzie również zachowały się mury obronne dawnych miast. To tyle o propozycjach Grażyny, a teraz konkursowe przypomnienie. Trwa nasz 49. konkurs kolarski dla wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie dla uczniów. Proponujemy zorganizowanie wycieczek rowerowych w dowolnym rejonie, indywidualnie lub w grupie. Można pedałować już teraz, a z rajdów trzeba nam przysłać sprawozdanie, które oceni jury. Wybrani na podstawie tych prac laureaci pojadą na rajd rowerowy do Bułgarii. Nasz adres: Radiowa Trójka, ulica Myśliwiecka 3 przez 5 przez 7 00977 Warszawa z dopiskiem 2 kółka.